kontestacja. No więc właśnie, 24 stycznia, kontestacja, po tej stronie, godzina 21, poniedziałek, wobec tego główne wydanie kontestacji, a główne wydanie to jest taka audycja, która jest najważniejsza ze wszystkich audycji, które się w ciągu tygodnia odbywają. A dlaczego najważniejsza? Bo najważniejsza dlatego, ponieważ była pierwsza. I to właściwie jest jedyny powód, którą ma przyjemność prowadzić Marcin Hugo Kosiński dla Was i czasem z Martinem, ale tym razem sam. Znaczy sam bez Martina, ale nie sam całkowicie, ponieważ dzisiaj będzie temat, no jakże nietypowy i muszę powiedzieć, że chyba jedyny w swoim rodzaju i mam takie podejrzenie, że już się nigdy może nie powtórzyć. Także jeżeli dzisiaj jesteście z nami, to macie bardzo dużą, bardzo taką wyjątkową okazję posłuchać czegoś niespotykanego wcześniej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zarzutach wobec Jana Fiora w IPN-u, które to zarzuty zostały ostatnio znowu wyniesione jakby na światło dzienne. Wobec tego witaj, Janku, jesteś z nami? Tak, jestem, dzień dobry. Tylko coś przerywa, tak żeby potem nie było na mnie, że ja przerywam, żeby się czegoś ktoś nie dowiedział. To dla tych wszystkich, którym może przerywać, to uprzedzamy, że wszystko będzie nagrane w formacie MP3 absolutnie w 100% nieocenzurowanej. I dzisiaj Jan Fior wyjaśni tym wszystkim, którzy może słuchają audycji albo po raz pierwszy, albo być może będą słuchać po raz pierwszy w formie nagranej, że Jan jest naszym kim? Prowadzącym, tak? Współpracownikiem, Tak, współpracownikiem prowadzącym. Wobec tego pozwalamy sobie na niejaką poufałość. Tak zwykle nie robimy, że tak od razu na ty przechodzimy z kimś, ale nie będziemy tutaj sztucznie udawać, że będziemy mówić, że to pan Fior, panie Fior, co pan tam? Nic się nie, takiego nie zmieniło między w naszych relacjach, poza tym, że zdecydowałem się ze względu na szacunek dla Ciebie, Hugo, i dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, żebyście sami ocenili, z kim macie do czynienia. Jeżeli uznacie, że powinienem odejść, to odejdę. Nie mam właściwie nic do ukrycia, nic takiego strasznego nie zrobiłem, żebym się czuł winny, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak puściłeś tę piosenkę, za czym kolejka ta stoi, to ja do tej piosenki mam bardzo piękną anegdotę, która w zasadzie będzie na początek fajnie. Działa na moją, w pewnym sensie, na mnie korzyść, ujawnia moją nie wiem, w porównaniu do innego człowieka, moją słabość, moją miałkość, małość. Otóż autorem słów do tej piosenki jest Ernest Bryl. I ja pamiętam taką scenę, jak odwiedzaliśmy się kiedyś dość blisko znali z państwem Brylami, Małgosią i z Ernestem. I byliśmy zaproszeni do nich na kolację. To był 82 rok, początek. I pamiętam, że minęliśmy się w ramie czy na drodze z panem Wojciechem Żukrowskim. To był taki pisarz, znaczy jest pisarz, już nie żyje, zdaje mi się, ale dość znany pisarz, popularny w czasach komuny. I minęliśmy się z nim, jak potem weszliśmy do domu Brylów, to Ernest mówi, że właśnie był Żukrowski i go namawiał, żeby wstąpił do PRON-u, czyli to była taka, nie wiem, PRON czy jakiś, tak chyba PRON, czy patriotyczny ruch odbudowy narodowej, czy jakiś, nawet nie wiem, po prostu, bo jakoś wyrzuciłem z umysłu te nazwy. W każdym razie Bryl się postawił, oczywiście nie wstąpił do, to dzielny człowiek, mądry. No ja nie byłem na tyle dzielny, ale też nie mam sobie nic do zarzucenia, chociaż postawiłem się w sytuacji znacznie znacznie bardziej no, podejrzanej przynajmniej. No więc ja nie wiem, czy lepiej, żebym ja, czy ja mam mówić, czy... Ja się zapytam, wiesz, bo to tak, żeby... Najpierw w ogóle zrobię małe wprowadzenie, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi, ponieważ no pewnie mało kto z was czyta biuletyny IPN-u i niewiele więcej osób zapewne czyta również Rzeczpospolitą, czy tudzież inne takie gazety, więc może pokrótce wyjaśnię, ale najpierw, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, bo to jest właśnie kluczowe w tej audycji, która jest na żywo, to zadzwońcie, no, to może możecie dzwonić w czasie tej audycji na numer 222-195-321, jest to numer warszawski, stacjonarny. Tak naprawdę... No i oczywiście ta kontestacja.com, ale ja chciałem, przepraszam, że wpadłem w słowo, ale napisał mi Kamil, że coś z mikrofonem jest. Czy teraz zmieniłem mikrofon, teraz jest lepiej? Tak, teraz jest właśnie, mi huknąłeś mi w ucho, więc się przestraszyłem, ale jest dużo lepiej, tak, zdecydowanie. Bo ja mam dwa mikrofony, z których każdy jest lepszy od tego drugiego, tylko zależy, który jest włączony. Jak ten, który pierwszy jest włączony, to drugi jest lepszy, jak drugi, to pierwszy jest lepszy. Nie wiem, na czym to polega, no ale tak to jest. To dobrze. No. Na którejś ze stron właśnie, w której omawiano moją działalność szpiegowską, czy jakąś tam nosicielską, to ktoś napisał, że nawet mikrofon mu nie działa w czasie audycji, no co miało dowodzić, że byłem agentem. Dobra, okej, proszę cię bardzo. Dobra, to kontynuuję. No, więc albo dzwońcie na właśnie telefon, to możecie tutaj wpaść na antenę. No jedyna forma cenzury będzie taka, że jeżeli będzie dzwonić kilka osób, to ja wybiorę tylko jedną z nich naraz. No ale inaczej się nie da, sorry. Niemniej postaramy się tę audycję pociągnąć na tyle długo, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, które was tam was gnębią. Można również dzwonić na Skype'a, na numer kontestacja.com i efekt będzie ten sam. I zapraszamy na naszego czata tam z innymi słuchaczami. Widzę, że strasznie dużo ich się pojawiło. Na stronę chatkontestacja.com i tam możecie sobie rozmawiać już we własnym tam gronie. No i to zawsze jakoś tak mile jest z innymi słuchać audycji, zamiast samemu, bo to taka społeczna funkcja radia będzie wtedy spełniona. Będziecie wtedy w lepszej sytuacji niż słuchacze Radia Maryja, bo oni nie mogą wejść sobie na czata. Dobrze, to do tematu przejdźmy od razu, chyba że jakiś, nie wiem, może jakiś taki wyrazisty przerywnik. Kontestacja was ma! No więc właśnie, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu bodajże, zdaje się, że w biuletynie IPN-u, a potem w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł pod tytułem, pod jakim tytułem to był artykuł? To jest jedno z tych okien tutaj otwartych. Coś tam, Pospolita twarz bezpieki, SB, tak. Tak, Pospolita twarz SB, przypadek TW Berety, gdzie opisany jest właśnie tutaj nasz rozmówca, Jan Fior, który został, to jest artykuł, który został napisany przez Daniela Wincentego z IPN-u, z gdańskiego oddziału, z którym się tutaj skontaktowaliśmy. On dzisiaj nie mógł być w czasie audycji, ale wysłał nam oświadczenie, którego fragmenty będziemy przytaczać w dalszej części programu. I on w tym artykule napisał, tak na razie skracając bardzo, że Jan Fior został pozyskany do współpracy z SB 6 stycznia 1982 roku, podpisał zobowiązanie do współpracy, przyjął pseudonim Beretta i przez 2 lata współpracował, po czym został wykreślony przez SB z powodu bezużyteczności, tak w skrócie. Efektem, no właściwie to może efekty będziemy potem będziemy rozmawiać o efektach tego artykułu, ponieważ one tam zostały dalej potoczone już w sądzie. Na razie powiedz mi tak bardzo, bardzo ogólnie, Janku, właściwie jak zareagowałeś na ten artykuł, jak on się ukazał? W ogóle miałeś go w rękach? Miałeś go? No przyniesz mi, to znaczy najpierw na moim jej stronie internetowej zaczęły się ukazywać takie jakieś dziwne komentarze czy pytania. No co tam Beretta i no ja to odebrałem, nie podejrzewałem niczego, ponieważ Beretta to jest nazwisko pańskie mojej żony. I mój pseudonim, który używam od początku, zacząłem pisać w 78 roku i czasami jak miałem dwa teksty w jednym numerze jakiejś tam gazety, to wtedy jednemu dawałem, jeden był Jan Fior, drugi był Jan Józef Beretta, nie, Jan Beretta chyba zawsze. No w każdym razie dopiero ktoś mi zadzwonił, ktoś ze znajomych mówi, czytałeś biuletyn? Ja mówię, nie. No i gdzieś chyba to był koniec, ten tekst się ukazał chyba w listopadzie czy w grudniu 2007 roku. Czyli dawno temu. Czyli to tak, ponad 3 lata. Mhm. Natomiast ja to gdzieś chyba dopiero po półtora czy po dwóch miesiącach przeczytałem. Kolega mi to załatwił i przyniósł mi ten tekst. No, rzeczywiście byłem zdumiony, przerażony, wściekły, nie wiedziałem, wiesz, to tak zaszczuty, trochę zaszczuty pies, dlatego, że ja wystąpiłem, ja po powrocie, jak wróciłem do Polski w 2002 roku, to chyba w 2003 albo 2004 roku, wystąpiłem tak z ciekawości, bo mnie to właściwie mnie to wisiało, ale chciałem zobaczyć swoją teczkę i wystąpiłem jako pokrzywdzony, ponieważ za takiego się miałem, ja nie wiem, trudno mi przekonywać kogokolwiek. Wiem, że albo mi uwierzycie, albo mi nie uwierzycie, ale trudno z takiego psychologicznego punktu widzenia, trudno byłoby uwierzyć w to, że ja teraz jestem taki pyskaty i anty, a kiedyś byłem grzesznym współpracownikiem. Ja zawsze byłem pyskaty i anty od dziecka, od małego. Więc siłą rzeczy ja miałem z nimi na pięku. I to nieprawda jest, bo pan Wincenty jest po prostu, pan Wincenty jest to paszkwilantem, a nie naukowcem, który dba o rzetelność, o fakty. Ponieważ mój pierwszy kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa to był w 1968 roku, kiedy byłem na trzecim roku studiów. I to były po wypadkach marcowych, zostałem zwinięty raz czy dwa razy za to, że brałem udział w komitecie tym organizującym w Akademiku w Żaczku w Krakowie na UJ-cie. No i oni mnie wtedy mnie zwinęli, tylko tak, pierwszy raz mnie zwinęli, trochę mi tam w łeb dali parę razy, pokrzyczeli na mnie i powiedzieli, że jeszcze będą ze mną rozmawiać. I ja wtedy, ówczesna moja narzeczona, no taka sympatia, pracowała w instytucji, której jej szefem był były Ubek. I ja się z nim spotkałem wtedy przerażony, bo oni mnie straszyli, że mnie wyrzucą z uniwersytetu i powiedział mi, słuchaj, ty się nim nie stawiaj, zgódź się na wszystko, a potem po prostu udawaj głupka i oni... Tak się rzeczywiście stało. Potem drugi raz mnie wzięli na takie długie przesłuchanie na Placu Wolności, to się odbywało w Krakowie, nomen omen. Ale to był wciąż koniec lat 60., tak? 68 rok, tak. Mhm. No wypadki marcowe, to jest 68 rok, marzec 60. Tak, tak. Mhm. 8, a to ja mówimy się, że gdzieś może to był maj. Pierwszy raz mnie wzięli zaraz po wypadkach marcowych, tam gdzieś wypytywali mnie, co się stało z maszyną do pisania, kto ze mną współpracował, ulotki, kto pisał i tak dalej. No to ja powiedziałem, że nic nie wiem. Ale w dalszym ciągu byłem, podlegałem takiej inwigilacji, dowiadywali się tam, gdzieś przychodzili do akademika, wypytywali o mnie. No w każdym razie wtedy w maju, na początku maja, gdzieś zaraz po 1 maja zostałem wzięty na takie ostre przesłuchanie. I ja tam podpisałem zobowiązanie, że zobowiązanie było takie mniej więcej, że ja niżej podpisany zobowiązuję się udzielać pomocy organom sił porządkowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i tam przeciwko siłom antysocjalistycznym. Jakieś takie coś takiego było, ja to podpisałem i wtedy, no i chyba tydzień czy dwa tygodnie później wezwali mnie na jakieś spotkanie operacyjne, czy jakieś tam inne, jak to się tam nazywa, no i wypytywali mnie, ja im oczywiście opowiadałem, no udawałem idiotę i po tym chyba pierwszym spotkaniu, już drugiego spotkania nie było, wyrzucili mnie, że tak powiem, z tego z tej swojej listy efektem tego było 27 odmów paszportowych, jakie miałem. Przez 9 lat nie dostawałem paszportu. W pewnym czasie nawet mi zlikwidowano pieczątkę do NRD w dowodzie osobistym. Uważałem się za ofiarę. A wcześniej byłeś za granicą? Słucham cię. A wcześniej byłeś za granicą? Byłem w Czechosłowacji, byłem w NRD, w NRD raz byłem, tak, w Bułgarii. Jeździłem parę razy, bo tego, że tak powiem, bakcyla podróżniczego miałem, jak nie mogłem pojechać do Grecji, to pojechałem do Bułgarii. Nie mogłem pojechać do RFN, to pojechałem do NRD, bo coś po prostu mnie to ciągnęło od dziecka. Na Słowację jeździliśmy, urodziłem się na granicy z Zakopanem, prawda, więc to pamiętam z mamą, żeśmy jeszcze dzieckiem byłem, nie wiem, może 6 lat miałem, pojechaliśmy pierwszy raz na Słowację, to byłem, przeżywałem to także. I miałem dziadka, który był podróżnikiem i ten dziadek we mnie te podróżniczość, globtroterstwo wzbudził, czy zaraził mnie tą swoją pasją i od małego mnie po prostu ciągnęło do świata. Desu Kinceny mnie wtedy przez 9 lat, ja nawet dostałem, pamiętam, była taka sytuacja, w 90 roku po studiach dostałem nagrodę od rektora i tam różnego rodzaju tam nagrody były. Mhm. To była za jakąś tam pracę społeczną. A tam działałem w teatrze takim studenckim. No i to była wycieczka do Hiszpanii. Nie pojechałem już. Dostałem odmowę paszportu. Paszportu nie miałem. Pierwszy raz dostałem paszport w 78 roku. Dzięki interwencji mojego przyjaciela, nieżyjącego już, Jurka Brockiego, który był korespondentem Associated Press w Warszawie. I on jakoś tam swoimi kontaktami, nie wiem czy zagwarantował, w każdym razie otrzymałem paszport. Wyjechałem wtedy do Argentyny na Mistrzostwa Świata Piłkarskie, bo taką miałem możliwość. To był pierwszy mój wyjazd. Miałem 30 lat już, prawda? Nie? Moi koledzy w czasach Gierkowskich wszyscy wyjeżdżali do Niemiec, do Szwecji, gdzieś pracowali. Zbierali, to znaczy coś tam zrobili, a ja się dusiłem, Czechosłowację miałem Rumunię, Węgry, no a potem, ale był taki moment, że nic nie było, że się nie, w 76 roku bodajże, jak tam te wypadki w Radomiu były, też tam coś widocznie rozrabiałem, że mi nawet przyszedłem na bezpiekę i do tego wydziału paszportowego i oni mi przystawili taki stempel, że skan, jak to się tam mówi, unieważniono, czy coś takiego. No i tak to było, tak to wyglądało. Kiedy powstała Solidarność, notabene byłem jednym z dwóch założycieli Solidarności w redakcji Słowa Powszechnego, to następnego dnia, czy dwa dni później zostałem wezwany na bezpiekę, udałem głupka, zorganizowali, żeby nie wiadomo było, kto jest organizatorem, więc chodziliśmy po budynku i pytaliśmy się, słuchajcie, o które jest to zebranie, o drugi czy o trzeci? A wtedy się pytali, a jakie zebranie? No to nie wiesz, że ma być zebranie Solidarności założycielskie? No i tak się wszyscy w ten sposób dowiedzieli, że jest takie zebranie, po czym usiedli, zrobił się rejwach, no bo nie było nikogo prowadzącego, więc ja wyszedłem, mówię panowie, no przecież tak nie można. Ktoś organizuje zebranie, to proszę, żeby wyszedł i prowadził. No więc ponieważ nikt nie wyszedł, bośmy się bali z tym kolegą, nie chcę ujawniać jego nazwiska, może nawet nie chcę, nie mieszka zresztą w Polsce, jest w Kanadzie. W końcu to zaproponowałem, żeby wybrać w takim razie przewodniczącego i tym przewodniczącym został Jacek Moskwa, który był później wieloletnim korespondentem prasy i radia bodajże, telewizji chyba też, z Rzymu. No w każdym razie dzisiaj jest w dalszym ciągu, pisze książki. No i potem po tym wszystkim zostałem wezwany. Ja powiedziałem, że ja nie wiem, tylko wyszedłem na mównicę, żeby, bo był porządek, bo się zrobił bałagan, żeby jakiś porządek zrobić. No i oni tak jakby dali wiary. Pytali się mnie, co ja sądzę na temat związków zawodowych. Powiedziałem, że jestem przeciwnikiem związków zawodowych, ponieważ w kraju socjalistycznym, którym rządzą robotnicy, nie mogą jedni robotnicy przeciwko drugim występować, albo ci sami robotnicy nie mogą jednocześnie być w interesie pracodawców i pracobiorców, prawda, działać. No i oczywiście tam ten Łubek się uśmiał, każdy będzie coś tam pozapisał i skończyło się. Potem jeszcze parę razy mnie tam gdzieś wzywali, coś mnie tam wypytywali, ale cały czas było okej. Okay. I to był rok który, żeby to wszystko ten systematyzować? W 50 roku powstała Solidarność. To był gdzieś wrzesień, bo w sierpniu, koniec sierpnia to jest podpisanie tych umów gdańskich i szczecińskich i potem jeszcze w Jastrzębiu. Czyli to już są te spotkania, o których pisze Daniel Wincenty w artykule? Nie. Daniel Wincenty nie. W ogóle, on pisze, wiesz, on tylko wyjął kawałek, zresztą tak, jak mu pasowało, bo ten tekst to jest forma zemsty, ale zaraz do tego dojdzie. No to skonfrontujmy. W każdym razie, parę razy mnie tam zapraszali, ktoś mnie tam wypytywali, jakieś banialuki. Ale wiedziałem, że próbują mnie skaperować, bo przecież głupi nie byłem taki strasznie. Zawsze się wymigiwałem. No w każdym razie jest ten nieszczęsny 6 styczeń 80. drugi rok, ja nawet nie pamiętam, że może to trzeci był, albo czwarty, że to wcześniej, ale to był szósty może. Było tak, że stan wojenny jest 13 grudnia 81 i jesteśmy odcięci od świata, dramat, myśmy się z żoną i z dzieckiem szykowali, żeby wyjechać z Polski. Mhm. Mieliśmy wyjechać, nie pamiętam już, ale 9 stycznia zdaje się, żeśmy mieli rezerwację biletu. Chciałem do Ameryki wyjechać. Nie, żebym tam... Ja nie byłem rewolucjonistą. Mnie to po prostu napawało jakimś takim niesmakiem ta cała sytuacja, która była. Dlatego, że z jednej strony występowała komuna, której nie tolerowałem. Z drugiej strony związki zawodowe. Też ja tego nie za bardzo mi to pasowało. Za mało wiedziałem na ten temat. Nie czytałem ani Misesa, ani Odwarda, ani jeszcze nie słyszałem o tych ludziach. No tak gdzieś tam Korwin-Mikke, który przychodził do naszej redakcji i od czasu do czasu nam jakąś bibułę przynosił, więc taką ciekawszą, no bo tam inne bibuły wojownicze, to one miały tylko charakter emocjonalny. Natomiast Korwin-Mikke już wtedy założył oficynę liberałów i myśmy tak się znali bardzo luźno. I tam parę tekstów, parę broszurek od niego dostałem. Coś tam jakby na nosa to się zgadzało. Znaczy mój nos, moje intuicje zgadzały się z tym, co pisali wielcy teoretycy liberalizmu. No ale oczywiście to była utopia, no, w ogóle przez myśl nie przeszło, że może się cokolwiek zmienić. No jedyny sposób było, żeby szybko stamtąd się wywiać. I zacząć inne życie w innych normalniejszych warunkach. Mhm. Tak, to było względne, no ale wtedy no, to było, jak zachwycaliśmy się wolnością francuską, czy zachwycaliśmy się liberalizmem francuskim, czy zachwycaliśmy się też tymi przemianami w Hiszpanii. A było tak łatwo wyjechać, tak do Stanów było łatwo wyjechać wtedy? Nie było łatwo, ale już w czasie Solidarności, jak powiedziałem, w 78 roku dostałem bilet, dostałem paszport, pojechałem do Argentyny jako korespondent i w związku z tym już jakby tak, no nie wiem, nie uciekłem, no co prawda, jak miałem uciec jakoś, no właśnie wtedy jeszcze nie miałem dziecka i no nie uciekłem. W każdym razie w 81 roku wyjechałem na konto Komisji Zdrowia, ponieważ założyłem taką organizację filantropijną. Poznałem profesora Barnarda, tego kardiochirurga z południowej Afryki, tylko nie tego Christiana, tylko Mariusa, jego brata. Oni razem operowali, to pierwszy przeszczep serca, oni razem robili, to znaczy Christian Bernard robił operację tej żywej osobie, a Mariusz wyjmował serce tej zmarłej kobiecie chyba, tak, która no dawcy, prawda, więc to był taki team dwóch znakomitych, zresztą obaj znakomici kardiochirurdzy i Mariusz Barnard przyjechał w stanie, właśnie w czasie Solidarności przyjechał do Łodzi i I ja go tam poznałem, pojechałem robić wywiad. Dowiedziałem się o tym, że on tam jest właśnie przez Jurka Brockiego, tego z Associated Press, który tam pojechał robić rozmowę z Barnardem dla Associated Press. No i poznałem Barnarda i jakoś tak, żeby się, nie wiem, jakaś chemia nastąpiła. Oczywiście ja znacznie młodszy jestem od niego. W każdym razie on mówi tak, że on by bardzo chętnie przyjechał. On przyjechał wtedy do Polski, żeby pokazać polskim lekarzom, jak robić operacje na otwartym sercu małych dzieci, niemowląt. Wiele dzieci rodzi się, znaczy niewiele, no, pewna ilość dzieci rodzi się z wrodzonymi wadami serca, które można natychmiast usunąć i potem dziecko już rośnie normalnie, bo taka wada, że tak powiem... Trzymajmy się tematu, nie odlegajmy za bardzo. Tak, trzymamy się na to. No w każdym razie spotkałem się z Barnardem i w wyniku tego założyłem taką fundację, nieoficjalnie oczywiście, bo przeoficjalnie nie można było. No i to było powodem, że właśnie tam się bezpieka mną interesowała. Pisałem do różnych ludzi, laureatów Nagrody Dobla tam na Zachodzie, żeby wsparli te starania i rzeczywiście wsparli i Barnard miał znowu przyjechać. Coś tam, jakieś protesty z krajów, bo Barnard mieszkał w południowej Afryce. Wtedy Polska nie utrzymywała kontaktu z południową Afryką. Zaczęły się jakieś smrody w mojej sprawie. No, w każdym razie byłem przekonany, że zainteresowanie bezpieki ma związek z tymi smrodami. No jak przyszedł stan wojenny, dowiedziałem się, taki gryps otrzymałem od Barnarda, że on w tej sytuacji nie przyjedzie do Polski. No i to jest paręnaście dni między 13 grudnia a 30 grudnia. 30 grudnia, w sytuacji, kiedy nikt nie może do Polski przyjechać, za wyjątkiem obywateli polskich, którzy wracają do kraju z zagranicy, nagle wracam do domu. Co prawda byłem od 13 grudnia byłem ze 3 razy wzywany na bezpiekę. Nawet raz mnie zamknęli na 24 godziny. Ale to jeszcze to nic takiego złego nie było. 30 grudnia wracam do domu, nie wiem, z miasta, z jakichś zakupów. I żona moja mi jakieś miny robi, okazuje się, że przyjechał nasz przyjaciel. Myśmy takiego przyjaciela właśnie z Argentyny, Ludka Sadowskiego, niestety już nie żyje, któremu się udało pokonać te wszystkie bariery i przyjechał do Polski i mówi, że przyjechał z dwoma kolegami, to znaczy to byli agenci CIA, którzy razem z nim czy jakby on ich chronił w ten sposób, że jest Polakiem, tłumaczem, on znał polski bardzo dobrze, że jest obywatelem argentyńskim, czy brazylijskim on był obywatelem, który przyjeżdża do Polski jako tłumacz dwóch takich przedsiębiorców zachodnich, którzy chcą statki tutaj budować w Polsce. No i chcieli się dowiedzieć, czy stan wojenny nie przeszkodzi polskim stoczniom, żeby oni mogli, żeby oni jako osoby reprezentujące armatora, żeby mogły złożyć zamówienie. No i Lutek mi dopiero, no oczywiście Sylwestr, no to było wielkie wydarzenie, że się przedarł przez żelazną kurtynę. W każdym razie mówi mi, słuchaj, oni nie są od armatora, tylko to są chłopcy, którzy tu przyjechali, żeby się dowiedzieć, co tu się dzieje. No więc zaczęliśmy szybko organizować jakieś materiały z Białołęki, zdjęcia i tak dalej. No w każdym razie chyba 2 stycznia. Słucham, tak? Z aresztu, bo może nie wszyscy wiedzą, co to Białołęka. Tak, z aresztu Białołęce. Mieliśmy tam kilku znajomych i oni nam załatwili. Ja załatwiłem im trochę materiałów, trochę zdjęć z internowania. No w każdym razie i 2 stycznia, tak mi się wydaje, że to było 2, może chyba 2. No i poszliśmy do Wiktorii, no, żeby się spotkać z nimi. Oni mieszkali w Wiktorii. Wtedy w Wiktorii było chyba tylko 6 pokoi zajętych. Zrobiliśmy głupstwo, ponieważ jak wchodziliśmy do hotelu, to nam zabrano, to znaczy Lutek się okazał paszportem swoim brazylijskim, a ja dowodem osobistym i ten dowód osobisty mi zabrano na portierni, zatrzymano. No oczywiście spisano. Poszliśmy do nich do pokoju, tam głośno radio, żeśmy słuchali i tak dalej. Ja im te materiały przekazałem. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy na podsłuchu, ale no taka przygoda, prawda, szpiegowsko 007. Mnie to porywało. Może nie zdawałem sobie sprawy z tego, co robię, może jakoś inaczej, bardziej konspiracyjnie to powinienem robić. Nie byłem konspirantem, więc nie wiedziałem, jak to robić. No i tam byliśmy z godzinę, półtorej, a potem żeśmy się pożegnali, wyszliśmy, wziąłem dowód osobisty, poszedłem. No i dwa dni później przychodzi do mnie, pod moją nieobecność, pod moją nieobecność w domu, przychodzi Ubek i składa nie było telefonów wtedy, no nie było, nie pracowaliśmy, wyrzucono nas z pracy, zlikwidowano gazetę, w której pracowałem, więc no kompletny marazm. I on zostawia żonie zawiadomienie, że mam się zgłosić następnego dnia tam o tej godzinie na bezpiece. Byłem przekonany, że to ma związek właśnie z tą Wiktorią i z tymi ludźmi, z którymi się tam spotkałem. No i a to mogę ci przerwać teraz, żeby wzmocnić napięcie trochę? Tak, oczywiście. Jako, że pół godziny minęło, to zaraz przekonacie się, co było tak naprawdę pretekstem do wezwania Jana Fiora do bezpieki. Słuchacie kontestacji, 30 minut minęło, żadnego telefonu o dziwo jeszcze. Słuchacie kontestacji wydania specjalnego, właściwie głównego wydania audycji, specjalne wydanie. Dzisiaj gościmy tutaj, jako gościa, a nie prowadzącego, Jana Fiora, który wyjaśnia, opisuje, a tak naprawdę jak wyglądała rzeczywistość w PRL-u i jak wyglądały różne zależności, które zresztą tutaj odkrywa przed nami, a wszystko to w konsekwencji biuletynu IPN-u, który oskarżył go o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i o tym będziemy teraz rozmawiać dalej. No więc, żeby się skracać, bo trochę nie spodziewałem się, że już jest pół godziny. Bo to był przerywnik, ale dobra, to co tam, leć dalej. Dlaczego cię wezwali ten? Dobrze, no okej. No wezwali. To był chyba jakiś przypadek, jakiś zbieg okoliczności, że oni mnie wtedy wezwali. Zdaje się, jak ktoś napisał donos na mnie. No. Problem cały polega na tym, że ja nie mogę się dostać do mojej teczki. W momencie zostałem oskarżony i gdyby nie życzliwość pewnych osób, ja byłbym kompletnie ślepy i nie wiem, mógłbym zrobić jakieś naprawdę jakieś głupstwo. Ale tutaj dziękuję Jankowi, on wie kto, jeżeli nas słucha, który część materiałów z tej teczki wydobył. Ja nie mogłem, ja do tej pory nie mam dostępu do teczki, to jest w ogóle absurdalna sytuacja, przecząca jakimkolwiek prawom człowieka, żeby człowiek oskarżony nie wiedział, jakie są materiały, jakie materiały na rzecz tego oskarżenia zostały wykorzystane, nieważne. Nie użalam się, tylko relacjonuję. Mhm. Ja sobie poradziłem i poradzę. Otóż wtedy ten Ubek mówi w końcu, no tak, ale wie pan, sytuacja jest trudna, coraz więcej wrogów, narodu i tak dalej. No i czy pan by się zdecydował, co pan sądzi na temat postawy obywatelskiej o człowiekach, że człowiek powinien pomagać władzy w walce. Ja mówię, oczywiście, bardzo słusznie i tak dalej. On mówi, a ja nawet pamiętam, jak pana wzięliśmy we wrześniu, że pan był przeciwny związkom zawodowym. Ja mówię, dalej jestem przeciwny związkom zawodowym. Więc on to odebrał jak na mój plus. Ale w swoim rozumieniu, nie w moim. No w każdym razie, czy pan by podpisał takie zobowiązanie? Ja mówię, oczywiście, już miałem doświadczenie z 68 roku. Więc mówię, oczywiście, że podpiszę zobowiązanie. I on mi tam to zobowiązanie zaczął dyktować. Ale ja mówię, wie pan, to ja zobowiązanie. Tylko o co panu chodzi? Więc on tam troszkę go tak, moja buta ja byłem przerażony, bo bałem się, że to ma związek z CIA, że oni mnie tutaj gdzieś osaczyli, czy dopadli, teraz mnie osaczą, a jak ja się sprzeciwię, to mnie wywiozą na Sybir, tak? Wtedy w 68 roku mnie straszyli, że mnie wyrzucą z uniwersytetu, że mama straci pracę. Siostra była wtedy w zespole Mazowsze, to też, że ją wyrzucą. To po prostu no, zastraszą człowieka. To tak się nam dzisiaj tutaj ładnie mówi, ale jak ja bym wziął jednego, drugiego, trzeciego z was i tylko was postraszył tym, że mam nos złamie, prawda? Czy albo wziąłbym jakichś dwóch facetów z... jak się nazywa, z Bośni, bo to tam mówi się Bośniaków kiedyś brało, i by was zastraszyli, to wiecie, ja nie jestem bohaterem. Ja nie jestem bohaterem ani rewolucjonistą. Po prostu się przestraszyłem i wtedy i teraz. Ale później nie pozwoliłem sobie na to, żeby ten strach mną dalej kierował. Zrobiłem coś, z czego chciałem się potem wycofać. I to samo pomyślałem sobie, że tutaj podpiszę. On mi mówi tak, żebym ja przyjął pseudonim. Ja mówię, proszę pana, a po co pseudonim? Po co ja mam przyjmować pseudonim? Czy ja mam pseudonim, używam Jan Beretta, ja już tutaj ho, ho, ho, ile czasu. I napisałem, że posiadam pseudonim, nie przyjmuję pseudonim. Tak, tutaj... Pan Wincenty na to nie zwrócił uwagi. Pan Wincenty traktuje to jako lojalkę i przyjęcie pseudonimu. Nie. Jest kopia tego biuletynu, można sprawdzić. Tak, ja napisałem, ja może... posiadam, posługuję, czy jakoś posługuje się pseudonimem Jan Beretta. Taki miałem pseudonim. To ja może przeczytam to oświadczenie, żeby nie było wątpliwości. Zobowiązanie wygląda w ten sposób. Cytuję. Ja niżej podpisany zobowiązuję się do udzielenia pomocy komu? Organizacji? Organom MSW w zakresie bezpieczeństwa kraju i wszelkich coś tam z racji wynikającego, ty, bo ja naprawdę dobrze to czytałem przed audycją, a teraz mi się mieni to w oczach. W każdym razie wszelkie kontakty zachowam w tajemnicy i rzeczywiście jest napisane pod spodem, posługuje się pseudonimem Beretta, Jan Fior podpisano. To można sobie obejrzeć w biuletynie, który podałem na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com. I to pracownicy IPN-u potraktowali jako zobowiązanie do współpracy, które zresztą, z tego co wiem, Janusz Korwin-Mikke ostro się domagał, żeby każdy, kto podpisał tego rodzaju dokument, został ujawniony bezwzględnie. Tak. Leć dalej. Tak. Ja tego nie kwestionuję. Ja to podpisałem, to jest mój podpis, ja to pisałem nawet sam własnoręcznie. Chociaż on mi tam próbował dać jakiś taki gotowy formularz, o ile pamiętam. No, w każdym razie ja to podpisałem i zostałem zwolniony. Przez kilka razy ten facet do mnie, już potem nie wiem, aha, potem wyjechałem do Zakopanego, byłem... zmarł zakopiański korespondent Polskiej Akademii Prasowej, sportowy korespondent Marian Macenauer, a ja znałem Macenauera, więc poprzez tam jego koligacje rodzinne załatwiłem w Polskiej Agencji Prasowej, że przejmę po nim tę placówkę na razie, dopóki oni kogoś tam nie znajdą. I chyba przez, nie pamiętam, 6-7 miesięcy byłem takim korespondentem sportowym z Zakopanego. Ale potem zaczęło się z tego robić taka prawdziwa korespondentura i już wtedy się nie kwalifikowałem i mnie stamtąd wyrzucili. No w każdym razie potem gazeta zaczęła działać. Ja byłem, jak wróciłem do Warszawy, gdzieś, nie pamiętam, wrzesień, październik, po kilku miesiącach, 82 roku ten Ubek się zadzwonił do redakcji, już chyba w instytucjach telefony dzwoniły, czy przyszedł do redakcji, czy wezwanie dostałem, już nie pamiętam, jak to się stało, że się chce ze mną spotkać. Ja mówię, proszę bardzo, niech pan przyjdzie do redakcji, pogadamy. A że on w redakcji nie chce, no tośmy się spotkali na dole przy portierni. Ja ani jednego kontaktu, spotkałem się z nim może 4 czy 5 razy, ani jednego kontaktu z nim nie inicjowałem, to jest wszystko do sprawdzenia, ani jednego kontaktu nie ukrywałem, zawsze spotykałem się z nim w miejscu publicznym. No i on tam mnie wypytywał, ja mu jakieś banialuki opowiadałem, to co w gazecie pisali, jak on tam się pytał, co się dzieje, ja mówię, że Piasecki chory, albo tam tam ktoś, jakiś dziennikarz, mówię tam, to jest z tej prasy paksowskiej, bo ja w prasie paksowskiej działałem, że coś tam napisał, on mówi, no to wiemy i nic takiego, nic nie powiedziałem personalnego, najwyżej on tam mnie pytał, a ten człowiek to kto to jest? Ja to bardzo, bardzo fajny, bardzo mądry człowiek, zresztą nawet jeden z moich przyjaciół, Janek Król, podobno gdzieś tam go, bo wypytywali o niego i ja powiedziałem słuchaj, o nim, ale to tak, że jest... To tak brzmi, że jakbyś się tłumaczył tak jak wszyscy, czyli że... Nie, ja się nie tłumaczę, ja po prostu relacjonuję. Podpisałem, ale nikomu nic nie zaszkodziłem. Nie, bo ja podpisałem z intencją taką, że ja się z tego... Że albo zostanę wyrzucony, albo wcześniej czy później ucieknę, wyjadę z Polski i sprawa umrze śmiercią naturalną. No co miałem zrobić więcej? Mogłem nie podpisać. No wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś, masz gdzieś w głowie, z tyłu głowy, że cię mogą wywieźć na Sybir za to, że współpracujesz z CIA, do więzienia pójść, że ci życie złamią. No i masz do podpisania taki dokument, co do którego on nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Ja wiedziałem, że ja nikomu ani tego nigdy nikomu nie z tego powodu krzywda się nie stanie. Poza tym, że to nie był taki dokument, jaki oni chcieli, żebym ja podpisał. To ktoś, kto się na tych sprawach zna. Zresztą parę osób mi pisało, że to nie jest typowe jakieś tam zobowiązanie współpracy. A powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie zawsze ciekawiło, to zobowiązanie do milczenia, czyli do nieujawniania warunków. No właśnie, tutaj to było tak. On mi tak mówi, niech pan napisze, że pan nie będzie tego ujawniał. A my dlaczego? Co pan chce, żebym ja był kapusiem? On mówi, nie, proszę pana, wrogowie narodu, to są sprawy, mówi, niebezpieczne, tutaj jest byt narodu zagrożony i tak dalej. I ja tak właśnie machnąłem ręką, no tutaj to jest właśnie jedno, co do czego można się przyczepić, do czego ja mam zresztą jakby pretensje, że tu nie dość wyraźnie się postawiłem. Mogłem tego nie... Ale bo ja rozumiem umowę w ten sposób, że jedna strona się zobowiązuje na przykład do milczenia o warunkach kontraktu, bo jeżeli nie będzie milczeć, to wtedy na przykład zapłaci kwotę umowną w wysokości 1 000 000 zł. Czym groziło złamanie takiej obietnicy o nieujawnianiu szczegółów rozmowy? Skoro tam nie ma zapisanych żadnych, nie wiem, sankcji. Czym groziło? To było tam, w prawie? Przecież wtedy wszystko było możliwe, prawda? Wszystko mogli z tobą zrobić. Mogli cię zniszczyć, zabić, skopać, dokuczyć. To był system, który nie miał nad sobą kontroli. No przecież nawet Gierek, taki liberał rzekomo, teraz nawet go tutaj niektórzy nasi byli opozycjoniści wychwalają, Gierek zamykał ludzi, te ścieżki zdrowia, Bratomy, 76 rok, to wszystko się działo za Gierka. Przemyk chyba to też jest za Gierka. Ten Stanisław, zapomniałem, w Krakowie zakatowany chłopak, też to jest za Gierka, więc to był system niebezpieczny. Normalnie, zwyczajnie się bałem. Więc się zgodziłem. Ja miałem alternatywę, poczekaj, ja miałem taką alternatywę. Mogłem powiedzieć, proszę bardzo, nie chcę tu, strzelajcie do mnie i zróbcie co chcecie. No to wiesz, miałbym, nie wiem, co by mi mogło spotkać, bo być może, że nic takiego wielkiego. Ja rozmawiałem z takim wybitnym artystą tamtego okresu, który mówi, że się bał, cały czas się bał, który się zresztą ukrywał przez chyba miesiąc i potem ze strachu przed tym, że jak go złapią, to go wyślą na Sybir, to się ujawnił. No, bo pomyślał, że pojedzie na Sybir. Różne ludzie mieli nie wiem, lęki. Mamy jakieś... Tak, mamy pierwszego odważnego słuchacza i to wręcz jest słuchaczka. Cześć, Ela. Cześć, dawaj. Ja mam jedno pytanie, jedna rzecz jest dla mnie niejasna. Jaki to musiał być paszkwil i donos, że służby bezpieczeństwa postanowiły pana zwerbować? No i w sumie to chyba tyle. Dobrze, proszę, pani, proszę pani, dziękuję. Otóż to był... Ja do tej pory nie wiem, podobno gdzieś jakaś znajoma, naszej rodziny coś na mnie napisała. Że ja handluję mieszkaniami, czy coś, czy że jakieś tam robię nieczyste interesy. Coś takiego napisali. Ja wtedy nie wiedziałem, do tej pory właściwie nie wiem, bo całej teczki nie widziałem. W momencie, kiedy się ten tekst ukazał, znaczy w tym tekście w zasadzie tam nie ma nic. Nie ma żadnego dowodu, ani mojej współpracy, ani mojej, że ja inicjowałem spotkania, że ja dostarczałem jakichś materiałów, czy że ja kogoś, na kogoś coś powiedziałem. No, ale jest taka, ten pan Wincenty stawia taką tezę, że cokolwiek się bezpiece powiedziało, to mogą zostać wykorzystane przeciwko innym ludziom. To jest prawda, ale wtedy cokolwiek się powiedziało, to też mogło, to nie tylko ze strony współpracowników czy agentów, ale każdy człowiek cokolwiek powiedział, to mogło to zostać wykorzystane przeciwko ludziom. I tak zresztą bywało, bo nie wiem, no taki nie było respektu dla, nie było żadnych zasad wtedy, żadnego respektu dla człowieka, więc wykorzystanie czegokolwiek przeciwko komukolwiek nie stanowiło żadnego problemu. Ale jeszcze jakieś pytanie? Nie. Wiem tylko tyle, że... To jest niejasne i tyle. No ja, okay. Dla mnie też jest do tej pory niejasne, ponieważ ja do tej pory mam odmówiony dostęp do mojej teczki. Ja bym chciał zobaczyć moją teczkę, wtedy powiedział tak, proszę bardzo, A, B, C, D, tu się nie zgadza, tu się zgadza. Poza tym tak, pan Wincenty zrobił ze mnie współpracownika, podczas gdy powinien powiedzieć, że ja byłem w oczach bezpieki uznany za współpracownika, chociaż też nie wiem, czy byłem uznany za współpracownika, a poza tym, gdyby tak uważał, to należy sobie postawić pytanie takie. Dlaczego się ze mną nie spotkał, pisząc ten artykuł, i nie zapytał mnie? Pierwsza rzecz. Druga, dlaczego nie poznał mojej teczki? Autor tego artykułu nie widział mojej teczki, ponieważ ja dotarłem poprzez moich przyjaciół, dotarłem do teczki, to znaczy oni dodali do teczki, a na każdej teczce jest napisane, kto ją oglądał. I oglądały ją tylko dwie osoby. Oglądał ją ten Sławomir Cęckiewicz z IPN-u i drugą osobą był ten, który mi to powiedział. Nie będę ujawniał tego nazwiska, ale kiedyś może w sądzie ujawnimy. A to dlaczego miał dostęp... Teraz mam jeszcze Ewę na naszej antenie, ale no. To za chwilę do ciebie się zwrócę. Powiedz mi jeszcze, Janku, dlaczego Sławomir mógł oglądać i ten twój znajomy, a ty nie... Bo Sławomir był pracownikiem IPN-u, był wysokim funkcjonariuszem Instytutu Pamięci Narodowej. Autor artykułu, nie? Bo nawet im się nie chciało, bo oni zrobili sobie po prostu jaja z IPN-u, z historii, ze mnie i z siebie. Ponieważ Wincenty się tłumaczy w ten sposób, Wincenty tłumaczy się w ten sposób, że on co prawda nie widział teczki, ale jego szef, czyli Cęckiewicz, dał mu kopię. Ale po pierwsze, że jeżeli ktoś mi daje kopię, to ja bym sobie zadał pytanie, czy dał mi wszystkie kopie? A to, że jest szefem moim, to o czym to świadczy? Okazuje się, że nawet jeżeli mu... Po pierwsze, na pewno mu nie dał wszystkich kopii. A nawet jeżeli mu dał wszystkie kopie, to jeszcze gorzej, ponieważ tam jest cała akcja, zaraz po tym, kiedy ja tę lojalkę podpisałem, zaczyna się akcja przeciwko mnie, ponieważ ja nic nie robię. Ja się nie stawiam na spotkania, ja unikam jakichkolwiek komentarzy, nic tej bezpiece nie daje. I ten zaczyna się, ten ubek zaczyna się skarżyć. Bierze go jakiś tam przełożony. Aż w końcu generał Grzegorz Płatek, ten sam, który wydał rozkaz zabicia księdza świętego Jerzego Popiełuszki, każe mnie po prostu spacyfikować, może nie dosłownie wykończyć, bo ja nie mam tego tekstu, jest u adwokata, ale te kopie tego materiału mamy. Dlaczego ten pan zataił, że ja byłem przez 9 lat miałem odmowy paszportowe? Dlaczego ten pan zataił, że miałem odmowę, bo na pewno w moich dokumentach jest, że odmowę uzyskania pracy po studiach miałem zostać na uczelni jako asystent? Dlaczego tego nie podał, tylko podaje, tylko tę lojalkę przedstawił? Okay. To jest nieuczciwe. Ale nieuczciwe, najbardziej, ja to pomijam nieuczciwość w stosunku do mnie. Najgorsza rzecz jest nieuczciwość naukowa, no bo jeżeli on pisze artykuł naukowy w biuletynie naukowym za pieniądze podatnika, który ufa instytucji, tak szlachetnie pomyślanej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej, to uważa, że to, co jest tam napisane, że jest prawdą. Tymczasem jest to w najlepszym wypadku jest to półprawda. Mhm. Jeżeli zostaje usunięty materiał, w którym jest wymiana, kilka jest listów wymiana między generałem Płatkiem a tym, ja nie wiem nawet jak on się, pan Janusz miał na imię, nie wiem jak się nazywał, więc a tym panem Januszem, to jest nierzetelność naukowa. Okej. Tu mi się nazywa kilka pytań, ale chciałbym nie trzymać. No może Ewa nie mówi, trzymaj dłużej Ewy, cześć Ewa. Albo Sławek. Proszę, bardzo. Ewa znowu jest mężem Ewy. Cześć mężu. Ale usłyszałem panią, także pozdrowienia dla pani. Wal. No właśnie, miałeś powiedzieć, miała się żona odezwać w momencie, kiedy jakaś kobieta wystąpi. Nie, ja już miałem przestać, jak kobieta się odezwa. A, miałeś przestać. No, nie wiem, czy przerywać i się rozłączać, czy mogę coś powiedzieć? Okej, mówię. Dawaj. Chciałem po pierwsze, bo tutaj, przepraszam, bo nie wiem kto prowadzi, bo... Ja, Marcin Kosiński, Hugo. A, pan Hugo, tak. Dzień dobry. Chciałem dla pana Hugo powiedzieć, no. Ja jestem starszy chyba od pana Hugo, a młodszy od pana Janka, także od razu zrobię taki mea culpa zrobię i powiem, że byłem za młody, żeby mnie jeszcze zwerbowali, bo sam nie wiem, co by się ze mną stało, prawda, jakbym był potrzebny tam SB. Nie wiem. To jest raz. Dwa, chciałem panu Hugo powiedzieć, że tamten system był oparty na strachu. Musi pan to zrozumieć, na strachu. Ten jest na miłości, wiem. Nie, proszę pana, dużo się nie zmieniło. Ten strach się zmniejszył, ale cały czas jest. Ale wtedy jest wszechogarniający, nie wiem, czy pan się, Jan, ze mną zgodzi. Jakby był wszechogarniający, podsycany przez SB, podejrzewam też, prawda? Panie Janie? No, było tak, no, wiesz, ja się nie chcę tutaj, nie mów panie, bośmy się umówili, że nie mówimy sobie na panie, więc słuchaj, ja się nie, szczerze powiedziawszy, tak specjalnie się nie bałem, ale rzeczywiście no. ciągłe było takie przerażenie, wiesz, tak samo jak teraz mam przerażenie w związku ze zmianą VAT-u, prawda, bo wprowadzili VAT na książki, ja jestem przerażony, że zaraz zrobię jakiś błąd i coś, znowu zacznę się, wejdę w te, wpadnę w tryby, tej machiny państwowej, po prostu szlak trafi. Tak, więc tamten strach był tak podobny, z tym, że jakby jego wymiar był bardziej fizjologiczny. Właśnie. Że mogli cię wyjadać, mogli ci zabrać jedzenie. Tutaj jak mnie wyrzucono... Bo życie można było też... No życie też, tu nie chcę takich wielkich słów używać. No, w każdym razie były takie momenty, że bili mnie na przykład na bezpiece w 68 roku. Jeden mnie bił, a drugi mnie pocieszał. Jeden był dobry, drugi zły. Notabene, ja się potem z tymi ludźmi spotkałem, nawet za granicą się spotkałem. I to takie były dość charakterystyczne spotkania. A pouczające podejrzewam. Tak, ja myślę, że dla nich pouczające. On jeden zdziwiony kiedyś mnie właśnie w Argentynie na tych Mistrzostwach Świata spotkał mnie ten pułkownik, Bill się nazywał zresztą, i mówi, a co pan tu robi? Przecież pan miał nie wyjeżdżać. Bo on mi powiedział, że kaktus mu na ręce wyrośnie, jak ja kiedykolwiek wyjadę. A ja mówię, a i co z tym kaktusem? I tam żeśmy pożartowali. Skończyło się. No, różnie to bywało. Ci ludzie też byli jakoś tam zaplątani. To byli biedni, marni ludzie. To jest to samo, co dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj jest taka sytuacja, że wielu wielkich bojowników z komuną, wielkich antykomunistów, są większymi komunistami niż byli komuniści. Oczywiście. To jest straszne to, co się dzieje, jak się słyszy nawet z najwyższych trybun naszych działaczy politycznych, którzy tam dosłownie narażali życie w walce z komuną, że oni stworzyli, teraz oni są dzisiaj lewicową odnogą tego systemu, bo jest tak, jeszcze lekko lewicowa. Nie zdają sobie nawet sprawy po prostu. No właśnie. Podejrzewam, że lepszy by był ten, co by się zdawał sprawę, bo może kiedyś by się, że tak powiem, rozmyślił, a ten, co mu się zdaje, że on w dobrej wierze działa, to już ciężko takiego zmienić. Okej, nie przedłużajmy, czy masz jakieś pytanie, czy nie? Nie, jeszcze mam tutaj laurkę dla pana Jana. No to dawaj szybko. No ale Hugo to już kiedyś mnie rozłączył, ostatnio nie skończyłem, bo mnie rozłączył. No dobra, to ty, jest. Tym bardziej masz groźbę. Mogę laurkę dla pana Jana? Byle krótką. Nie, długa będzie. To cię rozłączę. No to dobra, no to... To dawaj. Fizyk robię. To zaczynam. Dlatego, że Chciałem tu dla wszystkich powiedzieć, że pan Jan jaki jest, taki jest, ale jest porządnym człowiekiem, ja tak uważam, bo pamiętam w latach 90. a to gdzieś w połowie, był taki wywiad, nie wiem czy pan sobie Jan przypomni, był kiedyś taki wywiad z Polakiem, który miał problemy gdzieś na granicy w Ameryce Południowej, nie wiem, ale Kolumbia. Nie, oczywiście, to nie tylko jeden, parę osób wyciągnąłem. Tak, tak, tak. I proszę państwa, i on wtedy powiedział, nikt mu tam nie pomógł. Z tych naszych, że tak powiem, służb państwowych, którzy mają pomagać, którzy biorą za to pieniądze. Łącznie z panem Radkiem Sikorskim. No to jeszcze wtedy chyba o Radku nie było, bo to była połowa lat 90. Pan Radek Sikorski był wiceministrem spraw zagranicznych. Prosiliśmy go o pomoc. I uwaga, co ten człowiek mówi. Ten człowiek mówi, tak, nikt mi nie pomógł, tylko mi pan Jan Fior pomógł. Ja to zapamiętałem i potem jak już te książki się pana pojawiły, to ja widziałem, że pan, że trzeba się pana trzymać, że tak powiem. No, to cieszę się. No nie. Jeszcze, panie tak. Janie, jeszcze taka refleksja mi się nasunęła. To, co pan mówił o naszych tych dobroczyńcach z Sejmu. Chciałem zwrócić uwagę, że proszę wziąć. Coś się rozłączyło i nie wiem do końca co. Z Jankiem? No to jedziemy dalej. A mogę skończyć? Skończę. A jeszcze jesteś, tak? Dobra, proszę. Jeszcze mnie Hugo nie rozłączył. Dawaj, pół minuty. Już kończę. Tylko chciałem jeszcze tą refleksję odnośnie naszych parlamentarzystów, co po niektórzy, prawda, siedzą tam po 20 lat. Proszę wziąć pod uwagę, że ci ludzie nigdy się nie splamili pracą, nie pracowali, że tak powiem, dla dobra klienta, tylko żyli z podatków. I ci ludzie po prostu mentalnie oni nie są w stanie zacząć, że tak powiem, myśleć wolnorynkowo. Bo oni są przyzwyczajeni, oni uważają, że oni w dobrej wierze działają, oni dla dobra naszego, przecież ja słyszałem kiedyś takiego urzędnika, co tam mówił, że bez niego to by chyba gospodarka się załamała, nie wiem czy na konfestację. Nie, to wszyscy, oni wszyscy tak uważają. Tak, oni wszyscy ale, w dobrej wierze działają. Ale to jest też charakterystyczne. Dzięki ci wielkie, Sławku. Dziękujemy, bo już mamy 2 minuty, tylko tak, nie możemy przedłużyć. Możemy przedłużyć, ja myślę, że było warto przedłużyć, szczególnie no przy tym to temacie. Przedłużymy, ale ja chcę tylko tutaj, a propos tego, co powiedział, zdaje się Sławek ma na imię. Dawaj. Jakbyście ten artykuł z biuletynu przeglądali, na końcu artykułu właściwie autor wypisuje, o co mu chodzi, bo go krew nagła zalewa, że ja popieram, że ja się wypowiadałem, że jestem w ogóle wolnorynkowcem. On to pisze z taką ironią, nawet powiedziałbym z goryczą. Jakby ujawnia swoje intencje. Natomiast intencje tego artykułu były takie. Czyli jeszcze raz wracajmy. On nie ma, tam nie podaje ani jednego faktu. Żadnych, żebym jakieś pieniądze brał, czy żebym coś podpisywał, jakieś poświadczenia, jakieś listy. Nie ma tam nic. Ja to wiem, że tego nie ma. Ale on ukrył to, co by było. Nie mając właściwie żadnego materiału, nie widząc tej mojej teczki, co jest naprawdę przestępstwem moralnym z jego strony, nie widząc teczki, ufają, znaczy ja nie wiem, czy on ufał, ale prawdopodobnie to wyglądało w ten sposób. Cęckiewicz, jego szef, przyszedł, mówi, że napisz na tego faceta coś. To jest tam podły, nie, może jakiś tam jeszcze skomentował, że ja jestem podły. Oni mnie w ogóle nie znają, nie mam pojęcia, kim ja jestem, ale widocznie ktoś zlecił, nawet wiem, tylko nie chcę jeszcze w tej chwili, bo sprawa się toczy przed sądem, nie chcę tego ujawniać, ale to jest sprawa, to się jakby zlecenie tego, żeby mi dokopać, płynie z najwyższych eszelonów władzy. No i co prawda dzisiaj nie są u władzy, ale wtedy to było najwyższe, że tak powiem, stanowiska. Mówisz o tych, którzy są w głównej opozycji teraz? Nie w opozycji, poczekaj, nie chcę na ten temat, gorzej, nie żyją już niektórzy. Okej. W każdym razie było tak, że, że i tu jakby ktoś szukał motywu, no to ja miałem motyw, prawda? Ale oczywiście nie z tego powodu nie żyją. No, kto w każdym wie? Razie ja pracując we Wproście miałem takie dwie serie przeciwko IPN-owi. Mianowicie o tym pisałem kilka tekstów na temat, wykryłem w ogóle aferę sprzedaży teczek z dokumentacją zbrodni hitlerowskich, sprzedaży do RFN-u. I robił to wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ja to po nazwisku jakoś? Proszę? Po nazwisku? Po nazwisku... Wiesz, że w tej chwili zapomniałem, jak on się nazywał. Tak jestem, wiesz, rozczęsiony, zdenerwowany. Kulesza. Okej. Okay. Kulesza, wiceprezes Kulesza, sprzedawał... Oczywiście ja tego nie dowiodłem, że on sprzedawał. To jak możesz tak mówić? Właśnie, ja nie napisałem, że sprzedawał. Ale to było tak, że on wypożyczał władzom niemieckim oryginały, będąc dyrektorem tego skrzydła IPN-u do spraw zbrodni hitlerowskich. On wypożyczał im materiały, oryginały, nawet w niektórych przypadkach, w większości przypadków kopie nie zostały pozostawione, zrobione w Polsce, podczas gdy powinien zrobić kopię i wysłać im kopię, dawał oryginały. Te oryginały ginęły tam, w Niemczech, po czym on otrzymał bardzo wysokie odznaczenie od władz niemieckich i wyjeżdżał tam na różne posiedzenia płatne wystąpienia, jakieś takie stypendia. Więc czy to jest sprzedaż? No, z punktu widzenia ekonomicznego to jest wymiana. No to bardzo poważny zarzut mówisz w tej chwili. Tak. To masz dowody ale na ja to? Ja ten zarzut miałem udokumentowany i te teksty się ukazały i on się musiał podać do dymisji. Mhm. Podać do dymisji. Więc ja miałem na pieńku z Instytutem Pamięci Narodowej. Potem jeszcze miałem na pieńku, ponieważ ja nie mam takich sympatii, na przykład, żebym jakiegoś tam polityka, ponieważ on jest, przepraszam, inaczej, że jak rządzi partia, na którą ja głosowałem, to ja będę ją chwalił, a opozycję będę ganił albo odwrotnie. Nie. Ja się trzymam zasad, na których buduję swój światopogląd. A zasady są takie, jak jeżeli ktoś słucha naszej audycji, to wie. Ja jestem z przekonania libertarianinem i uważam, że państwo jest złem. Państwo jest złem w każdym sensie, ale ja to tylko ograniczam do sensu ekonomicznego. Jest to krwiopijca, wrzut na ciele społeczeństwa, który to społeczeństwo bardzo dużo kosztuje, trudno wyleczalny. I tak prowadzę swoją publicystykę, czy tam pisarstwo. No i parę tekstów miałem takich, które się nie spodobały, a zwłaszcza nie spodobała się książka pod tytułem Zasady bezpiecznego biznesu, którą napisałem wspólnie z jednym z moich dobrych znajomych. Wiktorem Rębaczem. Wiktorem Rębaczem, to jest pseudonim, no ale tak. Na razie jest to pseudonim, bo jego sprawy się toczą w dalszym ciągu. Otóż napisaliśmy tę książkę powodowani rozporządzeniem, jakie wydał ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński, które właściwie kryminalizowało działalność gospodarczą. Ja ci mogę w tej chwili, ja ci mogę przerwać, będziemy kontynuować wątek książki. Jako że pierwsza godzina się skończyła, ja proponuję zakończyć jakby tą godzinę audycji. Ona się ukaże na stronie tak jako osobna audycja, a drugi odcinek się ukaże jako kolejna, żeby było takie fajne zamknięcie godzinne, żeby tutaj nie było żadnych przejść. To w takim razie to ja proponuję zrobić teraz 2 minuty przerwy i za chwilę wracamy z powrotem. Skończymy i zaczniemy jeszcze raz audycję, żeby było tak, po czemu nie?